i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy, może być? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. I jest już piąta. Mamy wtorek, 19 dzień sierpnia. Przypominamy dzisiaj z kwiatami do Alfreda, Bolesława, Donata, Emilii, Jana, Juliana, Juliusza, Ludwika, Luizy, Mariana, Tekli, Tymoteusza, Wiktora i Wincentego pędzimy. Z najlepszymi życzeniami oczywiście. Wtorek, 232 dzień 2025 roku. O 5.23 dzisiaj wstanie słońce, czyli jeszcze ponad 20 minut tej drzemki, a zajdzie o 19.55. No i też przypominamy, że dzisiaj od 23 do 26 stopni w Polsce na termometrach, w kotlinach górskich i nad morzem nieco chłodniej, od 20 do 22, zachmurzenie małe i umiarkowane, 1001 hektopaskali w południe na barometrach w Warszawie i przewiduje się spadek ciśnienia, a zaglądając właśnie teraz na pogodową mapę, to najcieplej jest w Helu, 16 stopni, najchłodniej w Zakopanem, tutaj 7 stopni. Jest taki pociąg, który łączy Zakopane i Hel. Dzisiaj też połączyło właśnie to wskazanie na mapie IMGW, które pokazuje to najcieplejsze i najchłodniejsze miejsce. Martini Polisse zgodnie z obietnicą już teraz. And what we used to say, so I say this. I Ragamuffin, 7 minut po godzinie 5. Wydaje mi się, że wynik rozmów w Białym Domu jest dobry, stwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, oceniając spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcami Unii Europejskiej. To było najlepsze moje spotkanie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, tak dodał prezydent Ukrainy. No i też o tym rozpisują się od rana media, właściwie już od wczoraj, no bo wczoraj miało miejsce to spotkanie, ale jeżeli właśnie zaglądamy do internetu i szukamy tych najważniejszych doniesień rano, no to też przede wszystkim wszystkie portale te najważniejsze piszą o tym też mówić będziemy dziś w ciągu dnia na naszej antenie, także w serwisach Trójki, ten pierwszy o godzinie 6. Kult i piosenka młodych wieślarzy to teraz. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce. Mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, tak bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć w ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona moja. Sekret. Wszystko było chwilę temu przedtem. Na luzie, na beztrudzie to weź. Yeah. Bo my tu czekamy na refren i w kółko powtarzamy swoje kwestie. Na luzie, już ludzie tacy są. Yeah. Coś mi mówi, że to przekręt. Z tobą zgubić się na wiecznie. Ja bym lubił taką wersję wydarzeń. Bo gdy ja miałem 20, to mnie należał cały wszechświat. Ale zapomniałem zapamiętać, bo mnie tak wywiewało na zakrętach, że już nie wkręcam się. Więc hej moja lubo, dzisiaj na bosaka zatańczymy razem z burzą. Jak kiedyś, jak dawniej, nim nam dobrze padnie. Ulubiona moja, ulubiona. Ulubiona. Ulubiona. Ulubiona. Ulubiona, czyli 20 i Vito Bambino. Piosenka dnia wczoraj, jeżeli chodzi o trójkę. No i od wczoraj właśnie historia tego utworu się rozpoczęła na naszej antenie. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Vito Bambino i świeże dźwięki. 14 minut po godzinie 5 w ramach Coś mi świta w trójce. Business Insider teraz, kontynuując przegląd portali. W lipcu 2025 roku było mniej ofert pracy dla pracowników fizycznych w porównaniu do roku ubiegłego, a więcej dla absolwentów kierunków ścisłych, tak wynika z barometru ofert pracy. Przybyło też ogłoszeń o pracę m.in. dla programistów, osób z branży edukacyjnej, a także BHP, barometr ofert pracy przygotowany przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSLIZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych i wskazujący na zmianę liczby publikowanych w internecie ogłoszeń o zatrudnieniu w lipcu 2025 nieznacznie wzrósł i osiągnął 258,5 punktu. Wyższy odczyt oznacza poprawę. Więcej szczegółów na łamach Business Insidera oczywiście Państwo znajdą. Tutaj też odsyłamy PG Harvey i Good Fortune już teraz. On Melancholy Hill i Gorillaz w trójce. 22 minuty po piątej. Proszę bardzo, Hel nie jest już najcieplejszym miejscem w Polsce. Najcieplejsza jest Zielona Góra o 0,2 stopnia. 15,8. Taka właśnie zmiana na pogodowej mapie. Zakopane cały czas najchłodniejsze. 6,6. Tak wyglądają aktualne wskazania. Oczywiście o pogodzie dosyć często mówimy. Również w porannym programie zapraszamy do trójki. Robert Grzędowski po godzinie 6, między 6 a 9. Jakie tematy dziś? No, sporo się dziać będzie, między innymi o nowych przedmiotach, które debiutują w tym nowym roku szkolnym 2025-26, czyli edukacja zdrowotna i edukacja obywatelska. O co chodzi w tych zmianach? O tym między innymi Karolina Gonet Państwu w porannym programie opowie. Przypominamy, między 6 a 9 poranne zapraszamy do trójki, a teraz już Perfekt i Lokomotywa z ogłoszenia. Przeczytałem ogłoszenie, 29 minut po godzinie 5. Krzysztof Zalewski i Jaśniej, coś mi świta w trójce. Za chwilę Gotye i Kimbra, czyli Somebody That I Used to Know. Natomiast jeżeli państwo jeszcze nie słyszeli, no to po trudnym początku weszła na pełne obroty. Iga Świątek wygrała Cincinnati Open. Zwyciężyła w finałowym meczu Cincinnati Open przeciwko Jasmine Paolini 7-5, 6-4. Polka sięgnęła po końcowy triumf w tym turnieju po raz pierwszy w swojej karierze i dopisała do swojego dorobku drugie trofeum w sezonie 2025, więc gratulujemy. Kolejne zwycięstwo Igi Świątek i właśnie ta informacja otwiera ten nowy dzień, czyli wtorek, 19 dzień sierpnia. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.

Tina Turner o poranku fantastycznie brzmi ze specjalną dedykacją dla tych, którzy właśnie teraz otworzyli oczy. Typical Man to już za nami. Za 14 minut godzina 6, coś mi świta w trójce. U nas jeszcze mrozu, to też takie wspomnienie tego, co w ten weekend, czyli Olsztyn i festiwal nad jeziorem Ugiel na plaży miejskiej. Mrozu był jedną z gwiazd tego właśnie wydarzenia. Fajnie było go zobaczyć na żywo w takiej doskonałej formie, no i przeżyć ten festiwal. Betonowy las to przed nami, kolorów w tym lesie przy plaży nie brakowało. Mrozu już teraz, a potem jeszcze Red Hot Chili Peppers, Tell Me Baby. Szumi beton.